الحمد لله حمد ستاینی توی صفت توی ستاینی مناسب دا اللہ سر لله خاص اللہ لرجی رب العالمین شفالون کے دا تمام مخلوقات دی الرحمن دیر زیاد محروبان دی الرحیم پورا رحم کون کے دی بالک واقدار دی یوم الدین دورد دا جزا لکشیخ القرآن بوید حساب رد داغی واقدارم اللہ دی ایاک نعبدو خاص تا عبادت کو طول اقسام دی عبادت تا لخص کو او خاص تانا نستعین من مدد وارو ندبل شان عبادت امستاکو دبل شانکو امداد امستان وارو اہدنا کلک کی اللہ من صراط المستقیم پلارا نیغا لازمی معنی کوم فلا رسما لار قرآن دین دا اللہ چدا عبارت تی دا قرآن و دا سنتنا نبی چدا راون کیو بیانون کی دیده کول تشانون لار دا آغا کسارو چی انعام کڑیتا باوی بانی انعام احسان ومانون رضی نلار داغ کسانو المغضوبی چه غضب پلشو ده پاوی بانی ولد ظالین او نلار دا اغا کسانو چه خطا شوی ده حق نا گمراه مانا دا لازمی ده نلار دا گمراهان چه حق لار تنو رکل شوی ده آمین لکا حدیثو کرازی اے اللہ دا مونږ چې سوبو ویل تا نه په دې صورت کې چې مونږ سو غواړو دا زموږ نه قبول کیږي.